та інколи надто великою вірою у свої сили. Мартель Рене. Романтичний сюжет. У книзі «Мартель Борщак. Іван Мазепа. Життя і пориви великого гетьмана». Львів, 1933 рік. Хоча жанр пригодницького роману і був для Старицького своєрідною ширмою, що дозволило наперекір обставинам говорити про речі цензурою заборонені, однак кращі традиції пригодницької літератури були витримані щонайкраще. Тому пригодницький план романів «Молодість Мазепи» і «Руїна», написаний відомим майстром пера, мав самостійну художню вартість. Старицького по праву можна вважати зачинателем історично-пригодницьких романів в Україні. Персонажі дилогії яскраві, колоритні, будь-то гетьман, тямковитий козак чи спритний єврей, що завжди тримав шинок біля козацьких битих шляхів. Перипетії пригодницького роману, стрімкий розвиток подій, фабульний арсенал, підслуховування, переодягання, ув'язнення, викрадення і переслідування, таємниця і загадка, романтична любовна інтрига, захоплюючий сюжет, разом із своєрідною мовою творів, інкрустованою ніжно-співучим українським словом, створюють для читача неповторну атмосферу чару старовини і романтики, утверджують перемогу віри і надії, перемогу любові. Якщо, за словами історика українського театру Антоновича, п'єси Старицького перевищували п'єси всіх сучасних йому драматургів своєю сценічністю і театральністю, то історична проза письменника, зокрема романи «Молодість Мазепи» і «Руїна», сюжетним хитросплетінням, яскравістю характерів, драматизацією почуття є знахідкою для кінематографії. Цінність романів Старицького – не лише в художньому зображенні важливих подій історії України, захоплюючому пригодницькому сюжеті і драмах серця героїв, дилогія – твір багатопроблемний. Так, в романі «Молодість Мазепи» широко дискутується питання вибору людством шляхів розвитку. Цивілізація, як розумове, наукове осмислення буття – чи орієнтація на життя природної людини. Вирішуючи цю дилему, Старицький виходить на просвітительську тезу, що лише в розумно організованому суспільстві природна людина стає цивілізованою. Найпершою умовою такого ладу є національна держава. Тому і Мазепа, і Богун, і Дорошенко – перш за все, є борцями за незалежність України у її державному статусі. В романі «Руїна» Старицький прагне художньо осмислити рух світоглядної суспільної думки в часи деградаційних процесів у суспільстві. Від позиції громадянського подвигу і самопожертви Богун, Мар'яна – до зради і користолюбства Брюховецький та Мара. Події дилогії обмежені 1663-1673 роками. Тобто це період діяльності Мазепи як генерального писаря у Дорошенка і лише наприкінці твору у Самойловича. Про подальше життя і діяльність Мазепи писати у плані схвалення було неможливо. Московський листок одержав серйозне попередження офіційної влади, і на деякий час редакція змушена була припинити співробітництво з Старицьким. У бібліотеках України комплектів газети «Московський листок», де друкувалися романи «Молодість Мазепи» і «Руїна»,